de ça. คุณจำได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณฟังไปแล้วกี่เรื่องกี่ตอนกี่สถานที่วันนี้เป็นเรื่องนึงครับที่ผมเองเนี่ยจำไม่มีวันลืมครับเพราะว่ามีพี่คนนึงเล่าเรื่องประสบการณ์ของเขาที่มีการเหมารถตู้เนี่ยไปยังวัดแห่งหนึ่งแล้วเจอกับประสบการณ์ที่บอกเลยว่าวันนั้นที่ผมเล่าเอาไว้เนี่ยผมเองยังขนลุกไม่หายครับเราย้อนกลับไปฟังเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงครับ แล้วตอนนี้นะฮะเราสลับมาที่ทีมงานเดอะช็อคบ้างซึ่งตอนนี้น้องตั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะ ครับผม ผมเอาใจช่วยจับน้องแน่นๆตรงหัวไหล่แล้วก็ให้กำลังใจน้องว่าต้องสู้นะฮะต้องสู้นะฮะ โอ้โห พี่เหมือนพี่กันพี่เหมือนพี่เจนะฮะเป็นโปรโมเตอร์นี ่โอ้โหฟังแต่ละเรื่องมาแล้วความมั่นใจหาย ต้องสู้นะต้องสู้นะต้องสู้นะผมพยายามที่จะดึงเวลาให้น้องตั้นได้มีการวอร์มร่างกายสักนิดหน่อยนะผมว่าน่าจะช่วยน้องได้เอาละฮะน้องตั้นนะเรื่องที่เล่าในคืนนี้เอาเรื่องมาจากไหนครับ ครับเอาสั้นๆพี่ป๋องก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นคนขับรถตู้เขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกัน ได้ครับ ก็คือเป็นเรื่องของน้ำหมานน้ำหมานเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมขับรถตู้ที่ผมใช้บริการบ่อยแต่ผมมันไม่เคยเจอนะเขานะมันวนกันไม่เจอสักทีผลว่าเรื่องเนี่ยครับเขาก็เล่าต่อกันมา ครับ คือตัวน้ำหมานเองเนี่ยจะเป็นคนขับรถตู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่รถตู้หัวจรวดนะมาเป็นคอมมูเตอร์ซึ่งน้ำหมานเนี่ยก็จะรับเรียกว่ารับขับรถตู้เนี่ยไปทั่วประเทศปรากฏว่ามีวันนึงก็มีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาหาน้ำหมาน ครับ บอกว่าน้ำหมานขับรถพาไปที่งานศพหน่อยงานศพเนี่ยไม่ไกลออกไปเขาเรียกว่าเลยปริมณฑลไปหน่อยเดียวเองก็เดินทางสักประมาณ2ชั่วโมงน้ำหมานก็รับคิวนี ้ กดทั้งวันแกก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติปรากฏว่าก็ไปกินนู่นกินนี่อะไรมาจนตอนเย็นเนี่ยก็มารับครอบครัวหนึ่งที่บ้านแล้วก็ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยสักประมาณ 4-5 โมงเย็นเพื่อจะไปฟังสวดตอนทุ่มหนึ่งเมื่อไปถึงที่บริเวณวัดที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับที่ปริมณฑลเนี่ยแกก็เห็นว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดเหมือนที่อยู่ออกไปชานเมืองหน่อยก็เป็นซุ้มประตูวัดพอเข้าไปก็จะเป็นลานเป็นอะไรแล้วก็เลยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นศาลาสวดศพ ครับ ตามคาแรคเตอร์ของคนขับรถตู้ทั่วไปเนี่ยครับพี่ป๋องเราจะนึกออกว่าเวลาเขาไปส่งคนเสร็จ ครับ เขาก็จะไม่เข้าไปด้วยหรอกส่งคนครอบครัวเนี่ยไปฟังสวดแกก็จะถอยรถออกมาม าหาที่จอดที่แบบว่าเงียบๆเพราะว่าคือคนขับรถตู้อ่ะมันติดนิสัยว่าเวลาจอดรถเนี่ยก็มักจะพักผ่อนเพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เหมามาแกก็เลยถอยรถมาจอดอยู่ใต้ต้นไม้ ครับ แกก็จะนอนแกกะว่าสวดต่างจังหวัดใช่ไหมทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งน่าจะเสร็จสักประมาณ2 ทุ่มครึ่งกับ3 ทุ่มอะไรเงี้ยกว่าจะกินก้งกินข้าวอะไรกันแกเขามาจอดได้พักหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะหลับปรากฏว่าพอเอนตัวจะหลับปุ๊บเนี่ยอ้าวเจ้ากรร ม อาหารตอนกลางวันมันทำผิดเว้ยเกิดปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำทีนี้ก็มองไปในความมืดประมาณมันไม่มืดมากพี่ป๋องทุ่มครึ่งมันก็จะเห็นเป็นศาลาสวดศพเห็นไฟเป็นดวงดวงเป็นกุฏิพระเป็นนู่นนี่นั่นแกก็มองหาห้องน้ำจะเดินเข้าไปที่งานศพเราก็แบบว่าเดี๋ยวเขาหาว่าไปละลาบละลวงไปขอของกิน ครับ เขามองหาห้องน้ำวัดโอ้โหมองไปตรงนู้นก็ศาลาตรงนี้ก็เมนโ อ ้โหน่ากลัว ครับ ปรากฏว่าแกก็เลยลงจากรถก็ยงลงมายืนมอง ครับ พักเดียวแกมองเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่สักประมาณเนี่ยมองเห็นในระยะสายตาเนี่ยสักประมาณ10 เมตร ครับ แกก็เดินเข้าไปหาน้องน้องแถวนี้มีห้องน้ำไหมปวดท้องอ่ะ ครับ น้องก็หันมามองหน้าป้าพี่หนูพาไปปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยก็คว้ามือน้ำหมาน ครับ แล้วก็จูงแกก็งงบอกโอ้ยผู้หญิงแถวนี้เว้ยจูงมือเลยว่ะก็จูงมือไปปรากฏว่าที่จูงมือไปเนี่ยม ัน เดินออกจากบริเวณวัดเนี่ยไปนิดเดียวปรากฏว่าจะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านเขาเรียกว่ายกเสาแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนลักษณะคล้ายๆกุฏิพระก็ขึ้นไปปุ๊บแกก็มองไปผู้หญิงคนนี้ก็ดึงประตูเปิดออกมาอ้าวบ้านใครประตูไม่ได้ล็อก ครับ ถามผู้หญิงคนนี้ว่าบ้านใครอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็พอเปิดประตูค่อยปุ๊บผู้หญิงก็ชี้ไปที่สุดบ้านนะครับบ้านมันไม่ใหญ่พี่ป๋องมันน่าจะสักประมาณคืออย่างที่ผมบอกมันไซส์แบบกุฏิพระก ็ คือเป็นห้องแล้วก็มองเข้าไปมีมุ้งแล้วก็มีห้องน้ำก็ชี้ไปที่สุดห้อง บ อกนู่นนู่นนู่นนู่นแกก็ไม่คิดอะไรแล้วเพราะตอนนี้ปวดท้องแกก็ไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วก็แกก็คิดไปเรื่อยบอกโห ู้หญิงคนนี้มันผี อืม มันผีหรือเปล่า ครับ ก็คิดอยู่ปรากฏว่าก็ออกมาจากห้องน้ํา อืมอ้ าวไม่เจอผู้หญิงคนนี้แหละ อืม เอ้ยหายไปไหน ครับ สักพักได้ยินเสียงหัวเราะเสียงมาจากไหนอ่ะ ครับ เสียงมันอยู่ในห้องนี่หว่าแกก็เลยมองรอบๆห้องมันก็จะเป็นของวางแบบคือมันเป็นห้องที่มันไม่ได้มีของอะไรเยอะพ ี่ ป๋องเสื้อผ้าก็จะแขวนอยู่มีโต๊ะเครื่องแป้งมีอะไรอย่างงี ้ ปรากฏว่าอ้าวเสียงดังมาจากในมุ้งนี่หว่าแกก็ยืนเพ่งเฮ ้ ยมีอะไรป่าวะกลัวผีเปล่าอย่างงี้กลัวผีเปล่าแกก็เฮ้ยตอนนี ้ ขาแกก็เริ่มสืบไปเริ่มสืบคือไม่ได้สืบไปหามุ้งสืบไปที่ประตูเพื่อจะถอยบอกอย่าเพิ่งไปสิตอบก่อนกลัวผีเปล่าแกก็เงียบ ครับ ถามให้ตอบกลัวผีไห ม กดว่าแกก็มองเพ่งไปที่มุ้งคือลักษณะพอมองเพ่งไปบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าสายตาพอมันคุ้นชินกับความมืดเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นเข้าไปในมุ้งเนี่ยมันเป็นร่างของคนนอนอยู ่ แล้วคุมผ้าขาวตั้งแต่หัวจนเท้า แ กก็เฮ้ยผีป่าววะผีนี่ว่าแล้วก็พูดอย่างเงี้ยกลัวผีเปล่ากลัวผีเปล่าแกก็สืบเท้าที่แบบว่าเท้าเนี้ยจะไปที่ประตูแล้ว ครับ แกก็คว้าประตูที่จะดันเปิดออกไปปรากฏว่าแทนที่จะเป็นแกเนี่ยดันประตูเหมือนแกถูกกระชากตัวออกไปตามประตูไปฮึบออกไป ครับ เป็นร่างผู้ชายคนนึงมายืนอยู่เฮ้ยคุณมาทำอะไรบ้านผม อ่ ะบอกอุ้ยผมขอโทษพอดีน้องผู้หญิงอ่ะเขาพามาเข้าห้องน้ำ ครับ บอกเฮ้ยคุณผู้หญิงที่ไหนในวัดในวาบอกเอาแล้วที่นี่บ้านใครอ่ะ ครับ บอกบ้านผมเองเนี่ยคือลุงคนเนี้ยลักษณะแก่ดูผอมๆลักษณะคล้ายๆมักกะทายกอ่ะเขาบอกว่าผมเนี่ยแหละผมมาเป็นสับเปลือบ้านผมอยู่นี ่ แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะใครอ่ะปรากฏว่าระหว่างที่พูดคุยอยู่เนี่ย ครับ มุ้งมันก็เปิดออก เปิดเอง เป็นผู้หญิงเนี่ยเปิดมุ้งออกม า แล้วก็โผล่หน้าออกมาแหวแล้วก็ร้องกิ๊กๆๆแล้วก็วิ่งสวนออกไปเลยไอตัวน้ำหมานี่ก็งง ดิ เฮ้ยอะไรวะไอลุงคนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อนึกว่าใครเนี่ยมันอินวน ใครอ่ะ เป็นคนบ้าเป็นคนบ้าที่อยู่แถวๆนี้แหละ ครับ มันชอบมาวิ่งเล่นในวัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันคงพามาเข้าห้องน้ำมันคงเห็นว่าใกล้บ้านลุงก็เลยคุยกันบอกเอ้ยแล้วเรามาทำอะไรที่นี ่ บอกว่าผมขับรถมาเนี่ยคนขับเป็นคนขับรถตู้ลุงก็เลยพามานั่งคุยก็แบบลุงเนี่ยเป็นสับเลยอยู่ที่มานานแล้วเนี่ยมันเป็นคนบ้ามันอยู่แถวนี้บ้านอยู่ตรงนี้แหละมันก็ชอบมาเล่นอย่างนี ้ แล้วยังไงอ่ะจะไปไหนยังไงก็บอกรอผมมารองานศพที่จะเสร็จแล้วเจ้าภาพคนที่พามาเนี่ยอยู่ไหนบอกนู่นอยู่ศาลาตรงนู้นลุงงั้นเดี๋ยวลุงเข้าบ้านก่อนเราก็ไปนั่งในรถอะไรไปแกก็เดินลงมา ครับ ตอนนี้บอกโอ้โหจะกลับไปนั่งที่รถตู้ไม่ไหวเว้ยแปลก ๆแต่อีกหนูนี่คือคนบ้า คือคนบ้า ไม่ใช่ผีนะ เ ป็นคนนะ เ ป็นผู้หญิงนะ เป็นผู้หญิงแกก็คิดแบบยังไง ครับ ก็เลยเดินไปทีนี้รถตู้ก็จอดอยู่ข้ าง ซ้ายแกก็แบบจะเดินกลับไปรถตู้ดีไหม ครับ ก็เลยจะเดินไปที่คิดว่าเดินไปศาลาสด ๆ ปรากฏพอเดินไปเรื่อย ๆครับ ก็ไปเจอป้าคนหนึ่งกวาดลานวัดอย ู ่กวาดลานวัดอยู่ถามบอกป้า ครับ สงสัยมากเลยอ่ะ ม ีคนบ้าจริงเหรอแถวเนี้ยป้าก็แบบกวาดแกก็หันมาอ๋อป้านีว่าโอ้คงเจอเหมือนคนอื่นแหละก็คือคนบ้าเน ี่ ยคิดว่าเป็นผีมาที่ไรก็คิดว่าเป็นผีเนี่ยแล้วหนุ่มมาทำอะไร ครับ ก็ผมก็คนขับรถตู้ก็เล่าเหมือนที่เล่าให้ลุงฟังป้าบอกคุณระวังนะ ครับ แถวเนี้ยผีดุ เฮ้ยป้าพูดเหรอ ป้าบอกผีดุเอางี ้ เดี๋ยวป้าเดินไปเป็นเพื่อน ครับ ศาลาอยู่ตรงนั้นมันมืดมืดเผื่อเจออะไรจะได้ไม่ต้องกลัว ครับ ก็เดินคุยกับป้าเลยก็ถามว่าอ้าวแล้วป้าเป็นใครมาจากไหนป้าบอกป้าเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้แหละไม่มีลูกไม่มีผัว ครับ ป้าก็ทำไร่ทำนาเก็บเงินมาได้ก็ทำบุญนี่แหละทำบุญกับวัดทำอะไรพอกลางค่ำกลางคืนไม่มีอะไรทำก็เดินมาลานวัดมาช่วยมากวาดมาช่วยพระเจ้าเขาแกก็เดินเดินตามมาพูดคุยมาเรื่อยๆพอเห็นศาลาปุ๊บแกบอกเดี๋ยวแป๊บนึงป้าเชือกรองเท้าหลุดก้มไปผูกเชือกรองเท้าหน่ อ ยน้ำหมานแกก็ก้มไปผูกเชือกรองเท้า พอยืนขึ้นมาปุ๊บ อ ้าว ครับ ป้าหายไปไหนอ่ะ อ ้าว ครับ ป้าหายไปไหนก็เลยหันไปมองปรากฏว่ามองกลับไปเห็นเนี่ยป้าแกไปยืนกวาดลานวัดอยู่ที่เดิมก็อ๋อเข้าใจได้ป้าคงเดินมาส่งคงเห็นจะถึงแล้ว ครับ ก็เลยเดินเข้าไปที่ศาลาก็ไปน้อมด้อมมองๆในใจตอนนี้คืออะไรมันก็กลัวเป็นผีทั้งหมดแล้วพี่ป๋องจริงๆแกก็มองไปอย่างแรกเลยเนี่ยธรรมชาติเลยแบบมองไปที่ศพที่ลงศพก่อนกับรูปหน้าศพมองไปอ๋อคนที่ตายเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มหน่อยใจก็ชื้นขึ้นมาก็เลยอ่ะเดินเข้าไปปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันก็สักประมาณ2ทุ่ ม คือเบรกสวดพอดีแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเลี้ยงข้าวต้มข้าวต้มกันก็เจอเห็นคนที่เหมามาเนี่ยก็เรียกอ้าวน้าๆมานี ่ มากินข้าวมากินข้าวกันมากินข้าวแกก็เดินเข้าไปแกก็กินข้าวระหว่างที่กินข้าวเนี่ยแกก็ไม่ได้คุยกับใครแกก็ไปนั่งโต๊ะอยู่คนเดียวพักหนึ่งคนที่แบบที่เขาเสิร์ฟข้าวต้ม อ่ ะเขาก็เอาข้าวต้มมาเสิร์ฟเพิ่มบอกนะกินข้าวต้มอีกไหม ครับ โอ้โหเนี่ยกินอะไรเข้าไปได้ไม่เยอะหรอกท้องไส้มันไม่ค่อยดีเมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำที่ตรงนู้นมาโชคดีเนี่ยเจอคนบ้า เออ คิดว่าเป็นผีดีที่ลุงเขาอ่ะที่เป็นไอเนี่ยที่เป็นมัคคายกไม่สับเลยอ่ะเขาบอก ครับ ไอคนเสิร์ฟก็เงียบนะนะเจอใคร ก็เจอคนบ้าเจอ ก็เจอคนบ้าเจอสับปะเหลอเมื่อกี้ไงคนบ้าอีนวล อ ่ะคนแถวนี้เขารู ้ แล้วเจ้าของบ้าน อ ่ะใคร ก็คุณที่ว่าเป็นมคธายกสับปะเหลอ ก็ลุงเมื่อกี้ใส่เสื้อแบบใส่เสื้อขาวๆใส่กางเกงขากล้วยอ่ะเขาบอกเป็นมคธายกวัดนี ้ อันนี้ก็เงียบ ครับ บอกเฮ้ยมคธายกอ่ะ เ ขาอยู่บนศาลาบอก เอ้ าก็แกก็คงเดินมาไงเมื่อกี้ลุงลองลุงน้าเนี่ยลองมองดูดี ๆ บนศาลา ครับ ใช่ไหมแกก็มองเข้าไปบนศาลาตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ที่เป็นมรรคทายกปกติเขาก็จะเริ่มวางธูปเทียนดอกไม้วางซองแกก็เริ่มนั่งแบบเพ่งพินิจมรรคทายกหนุ่มนี่หว่าแกก็เริ่มมองโหใส่ชุดดีว่ะใส่กางเกงสแลกใส่เสื้อเป็นเสื้อซาฟารีก็ไม่ใช่นี่ว่ะคนละคนก็เลยหันกลับไปถามเขามีกี่คนมาทายกวันเนี้ยวัดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัดไม่ใหญ่เขามีมาทายกคนเดียวแล้วคนนั้นกับคนเนี้ยคนไหนเป็นมาทายกจริงคนนี้ผู้ช่วยหรือเปล่าน้าฟังดีๆนะคนเนี้ย ครับ คือมาทายกคนนั้นก็เป็นมรรคทายกเป็นสับปะเหลอเหมือนกัน ครับ แต่เนี้ยลูก ลูก แต่นั้น อ ่ะ พ ่ อ ใช่ตายไปตั้ง5ปีแล้ว ตายไป5ปีแล้ว ตายไป5ปีแล้วทีนี้ไอ้น้ำหมาก็เริ่มนั่งแบบเฮ้ย เครียดนะเนี่ย เริ่มเครียดเริ่ม ครับ ก็เมื่อกี้ก็ยังบอกป้าคนเมื่อกี้อยู่เลยว่าเนี่ยมรรคทายกเมื่อกี ้ เขาแบบเจอบนนั้นเขายังบอกเป็นเจ้าของบ้าน ครับ บอกอ๋อเหรอป้าที่กวาดลานวัดใช่ไห ม ก็คงคนแถวนี้แหละ ครับ แล้วคนนี้ก็เดินไปกดว่าแกก็กินห้องกินข้าวก็สวดอีกจบหนึ่งพอสวดจบเสร็จ ครับ คนที่เป็นคนเหมารถเนี่ยเขาบอกนะ ครับ เดี๋ยวจะได้เดินทางปลอดภัย ครับ ขึ้นมากราบศพซะหน่อยแกก็ไปถอดรองเท้า ครับ ก็ขึ้นไปกราบส่งกราบศพใส่เลยเดินลงมาก ดว่าพี่ป๋องใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแกเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปแบบว่าเพื่อแบบถอดรองเท้าแล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บอ่ะพอแกเงยหน้าปุ๊บ ครับ รู้อีกทีคือความรู้สึกตอนนั้นคือแกหงายตึงไปเลยอ่ะ ล้มลงไปเลยเหรอ ล้มลงไปเลยกดว่าพักเดียว ครับ ทุกคนก็แบบมาแบบเอาเงินดุมเงินดุมอะไรเอามาพูดมาคุย ครับ นะเป็นไรอ่ะทำไมเป็นลม ครับ ลุงก็บอกไม่มาแล้ววันเนี้ยกลัวโอ้ทำไมอ่ะ โอ้ยผีดุจริงๆอย่างที่เขาบอกด้วย ว่าทำไมอ่ะ ครับ เมื่อกี้พอไปกราบศพเสร็จอ่ะ พอ เดินออกมาจังหวะที่แบบ ผูกเชือกรองเท้า เสร็จไอเราก็แบบอยากรู้ว ่า วัดนี้แบบอะไรเป็นยังไงก็เงยหน้าขึ้นไป ครับ ข้างบนต้องเขียนชื่อว่าศาลาสุนีจุดจุดจุดจุด อ่ านว่าเอ่ยนามสกุล ครับ ก็แบบเริ่มมองพอก้มลงมาโอ้ยแค่นั้นแหละเป็นลมหงายตึงเลย เพราะ ที่เสาตรงวัดอะพี่ป๋อง เ วลาคนเขาบริจาคสร้างศาลา ครับ เขาจะเอารูปอะมาฝังไว้ตรงเสาม ีชื่อมีรูป ก็คือข้างบนเป็นชื ่ ส่วนข้างๆเนี่ย ครับ เป็นรูปป้าคนนั้นอะ ที่กว่า ที่กว่าเขียนชาตะมรณะติดอยู่ตรงเสา คนลุก แกบอกว่าแค่นั้นแหละแกหงายตึงแบ บ เป็นลมลงตรงนั้นเลยอะสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าแกเขาเหมารถตู้แกขับมาแต่ขากลับอะคนที่เหมาขับรถกลับให้ ต้องขับรถแกแล้วพาแกไปส่ง ไอ้น้ำหมานขับรถไม่ไหว เป็นเราก็ขับไม่ไหว ขาอ่อนจนถึงกรุงเทพคือไอ้คนขับคนที่เหมารถเนี่ยขับรถไปส่งรถตู้น้ำหมานที่บ้านแล้วนั่งรถแท็กซี่กลับ โหน้ำหมานโหโคตรเสียฟอร์ม เรื่องราวประมาณนี้ครับพี่ป๋อง แสดงว่าน้ำหมานเจอคือยายนวลเนี่ยเป็นคนบ้าอันนี้ เป็นคนบ้า แต่ว่าลุงที่ว่าก็ว่าเป็นมรรคทายกคนก่อนก ็ คือพ่อของ ก็คือพ่อของมันคือพ่อของมรรคทายกสับเปลือที่เป็นลูกคนนี้แหละ ที่มีชีวิตอยู ่ใช่ก็คือเขาอยู่บ้านหลังเดียวก ันเสียไป5ปี เสียไป5ปีแล้ว นี่1ดอกก็ได ้1ดอก และดอกที่2ก็คือดับเบิลนะ ใช่ ก็คือป้าที่กวาดลานวัด ใช่ ก็เสียไปแล้ว ก็คือเรื่องราวมันคงจะคือจากที่ฟังอ่ะแกก็ไม่ได้ย้อนไปถามเราประมาณแกลงพอล้มตึงไปก็เหมือนคนแบบเบลอไปแล้วว่าคืออารมณ์ประมาณว่าอย่างที่ป้าแกเล่าแหละก็คือแกไม่มีลูกไม่มีผัวทำเงินทำอะไรมาก็บริจาคให้วัดแกก็คงเอาเงินที่ได้เน ี่ ยมาบริจาคสร้างศาลาแล้วแกก็คงเสียชีวิต ครับ เขาก็เลยเอาแบบว่าตั้งชื่อศาลาแล้วก็เอากระดูกแกมาฝังไว ้แกก็อยู่ที่นี่ ที่เสาแกก ็เลยกวาดลานวัดรอคนที่จูนติดกับแกแล้วก็มาเจอกันอย่างลุงหมานี่แหละ ใช่ครับ เดานะหลังที่ลุงหมานเริ่มมีสตินะน่าจะไปลดน้ำมนต์สัก3วัด7วัด คือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่น่ากลัวนะพี่ป๋อง น่ากลัว จะบอกว่าคือบอกเรื่องราวของขับรถตู้นี่เยอะมาก พี่อาแซวพี่ต้านนี่แหละเพราะว่าหลังๆพี่ต้านเนี่ยชอบไปคุยกับพี่คนขับรถตู ้ แล้วเอาเรื่องคนขับรถตู้เนี่ยมาเล่า เยอะมาก พี่แต่ละคนที่เป็นขับรถตู้เนี่ยแต่ละคนที่เอามาเล่าพี่ต้านฟังสนุกตื่นเต้นทุกเรื่องเลยนะ ใช่แล้วเขานะคือผมเคยเจอบางคนนะพี่ป๋องที่เขาบอกว่าเขาคุยกันขำๆบอกว่าไปเขาเรียกว่าไปโรงแรมเนี่ยต่างจังหวัดอ่ะผีไม่ได้หลอกหรอกบอกทำไมอ่ะ ครับ ไปถึงนะ อย่างแรกเลย ครับ พี่ถอดหลอดไฟก่อน ครับ ไฟมันจะได้ไม่กระพริบ เออ แล้วยังไงแล้วไงพี่พอก่อนนอนนะดูทีวีเสร็จ ครับ พี่หันทีวีเข้ากำแพง ครับ มันจะได้ไม่เปิดทีวีจะได้ไม่รู ้ครับ สุดท้ายเวลาเข้าน้ำอาบน้ำเสร็จนะพี่หาวาล์วห้องน้ำ แ ล้วปิดวาล์วน้ำจะได้ไม่ไหล หลังๆคุณนี่จิตเหมือนกันนะเนี่ยเวลาไปทำงานนี่คือคุณต้องคุยกับพี่คนขับรถตู้เพื่อหาประสบการณ์เรื่องเล่าเอามาแชร์ คือจริงๆบอกว่าจริงๆบางทีผมก็ไม่ได้คือหลายๆคนก็ไม่ได้รู้จักหรอกว่าผมมาอยู่เดอะช็อคหรือว่ายังไงแต่มันกลายเป็นว่าทุกวงที่เวลาคุยกันเนี่ยมันคุยไปเรื่อย ๆ มันจะลามเข้าเรื่องผีอัตโนมัติแล้วพวกนี้ก็มีเรื่องเยอะใช่ เรื่องนี้จะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีอ่ะ บ้านข้างวัดครับ บ้านข้างวัดก็แล้วกันนะครับ ผมเชื่อว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งครับที่เดาว่าคนเสียสติคือดวงวิญญาณแต่สุดท้ายครับลุงกับป้านั่นแหละคือผีครับแต่ก็แปลกนะครับว่าทำไมดวงวิญญาณทั้งสองถึงยังวนเวียนอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องที่คุณฟังมาในเรื่องเล่าจากป่าช้าเป็นเรื่องที่คุณเดาไม่ออกอย่างแน่นอนครับติดตามเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงแบบนี้ได้ที่นี่ที่เดียวครับที่ช่อง YouTube The Shock 13อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับแล้วมาดูกันครับว่าครั้งหน้าทีมงาน The Shock จะเอาเรื่องอะไรมาฝากครับ Shock.